9 za opakowanie. Oferta obowiązuje do 15 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Dwóch kierowców zginęło w wypadku w okolicach Myśliborza w zachodniopomorskim. Droga jest zablokowana. Ponad 1 000 000 złotych kary nałożył UOKiK na spółkę CK Investments, oferującą tzw. weksle inwestycyjne. Niebawem decyzja PZPN-u w sprawie tego, gdzie będą rozgrywać mecze piłkarze reprezentacji. Nieprzejezdna jest droga prowadząca w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego w województwie zachodniopomorskim. W okolicy Myśliborza przed 7 doszło do tragicznego wypadku, relacjonuje Piotr Jarosiński ze Straży Pożarnej w Myśliborzu. Na drodze wojewódzkiej 119 na zjeździe na miejscowość Ławy doszło do zderzenia 3 pojazdów ciężarowych. 2 osoby poniosły śmierć na miejscu, 2 kierowców, 3 nic się nie stało. Policjanci wyznaczyli objazdy drogami lokalnymi i ekspresową S3. Niemal w całym kraju Gołoleć Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia 2 stopnia przed marznącymi opadami. W Bydgoszczy poważne utrudnienia komunikacyjne po wykolejeniu się tramwaju w Śródmieściu na ulicy Jagiellońskiej. 3 osoby zostały ranne, zostały przewiezione do szpitala, motorniczy był trzeźwy. Ruch tramwaju w kilku linii w obu kierunkach skierowano na objazd przez tzw. górny taras. Na wyłączonym z ruchu odcinku wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. I jeszcze jedno utrudnienie, tym razem w stolicy. Na przystanku metro Bemowo doszło do zderzenia tramwajów. 2 osoby zostały poszkodowane. Tramwaje nie jeżdżą w kierunku centrum. W kierunku Bemowa jeździ tylko linia 26. Prawie 1 250 000 złotych kary dla CK Investments, spółki działającej na rynku nieruchomości. Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, firma przekonywała w ofercie, że zakup weksli to pewna i bezpieczna inwestycja z gwarancją zainwestowanego kapitału. Tymczasem, jak wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny, spółka posługiwała się wekslem w sposób sprzeczny z jego funkcją i rozpowszechniała nieprawdziwe informacje o gwarancji zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Nasze prawo nie zna pojęcia weksla inwestycyjnego. Zostało ono wymyślone przez przedsiębiorców na określenie produktu umożliwiającego im pozyskanie kapitału, który normalnie musieliby zdobyć, na przykład w bankach czy poprzez emisję instrumentów finansowych. Mimo obietnic nie było mowy ani o gwarantowanych zyskach, ani nawet o gwarancji zwrotu wpłaconych środków. Gdyby konsumenci nie byli wprowadzani w błąd, mogliby bezpieczniej zarządzić swoimi oszczędnościami. UOKiK poinformował, że prowadzi postępowania także wobec innych spółek oferujących tzw. weksle inwestycyjne. Przed południem Polski Związek Piłki Nożnej podejmie decyzję w sprawie wyboru miejsca rozgrywania meczów reprezentacji. Sprawa zostanie rozstrzygnięta podczas posiedzenia zarządu PZPN. Według medialnych doniesień reprezentacja Polski rzekomo nie będzie rozgrywać swoich domowych meczów na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Nowym gospodarzem 4 meczów o punkty w 2025 roku ma być Stadion Śląski w Chorzowie. Przyczyną ma być brak porozumienia między Polskim Związkiem Piłki Nożnej a operatorem stadionu w sprawie stawki za jego wynajem. O szczegółach mówi rzecznik prasowy reprezentacji Polski Emil Kopański. We wtorek o godzinie 11 rozpocznie się posiedzenie zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, na którym mogą zapaść ewentualne decyzje w kwestii zmiany lokalizacji. Reprezentacja Polski występuje na PGE Narodowym od 13 lat. Do tej pory biało-czerwoni rozegrali na Stadionie Narodowym 44 spotkania, z czego 26 wygrali, 11 zremisowali i 7 przegrali. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rozmowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej nie zostały oficjalnie zakończone, poinformował wieczorem operator Stadionu Narodowego. We wpisie opublikowanym na stronie spółki PL 2012, która zarządza stadionem, napisano, że o rzekomym jednostronnym zakończeniu rozmów trwających od końca października ubiegłego roku spółka dowiedziała się z przekazów medialnych. Niemiecki minister obrony z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie chce omówić dalsze wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Federacją Rosyjską. Ważne jest dla mnie, aby pokazać tą wizytą, że nadal aktywnie wspieramy Ukrainę. To sygnał, że Niemcy jako największy kraj NATO w Europie popiera Ukrainę, powiedział Boris Pistorius po przyjeździe do Kijowa. A w Rosji płoną magazyny paliwa i rafinerie. Od początku roku niemal codziennie ukraińskie drony atakują infrastrukturę paliwową. Ostatniej nocy eksplozje bez załogowców wywołały pożary w rejonach Saratowa, Kazania i Engelsa. W Engelsie dopiero po 5 dniach strażakom udało się ugasić pożar magazynów paliwa dla bombowców Tu-160, a już dziś nad ranem po ponownym ataku płoną kolejne zbiorniki. Według serwisów internetowych atak dronów wywołał również pożar w sąsiedniej rafinerii. W stolicy Republiki Tatarstan, Kazaniu, bezzałogowce uderzyły w zakład produkcji gazu skroplonego. Lokalne media napisały, że nad zakładem unosi się dym. Również w Kazaniu po ataku dronów wybuchł pożar w fabryce produkującej tworzywa sztuczne wysokiej wytrzymałości Org Syntez w Kazaniu oraz Pędzie, Kałudze, Ulianowsku, Tambowie i Saratowie. Czasowo zamknięto porty lotnicze. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej chmur na północy. W pozostałych regionach możliwe chwilowe przejaśnienia. Od północy w stronę centrum nadciągają marznące opady. Na drogach i chodnikach może być ślisko. Maksymalnie na termometrach dziś od minus 2 do plus 4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 10. Dobrego dnia. Mówimy po raz drugi w składzie Olga Szućko, Gosia Jakubowska i Justyna Grabasz. A, i Mac Miller. It ain't about money. I can show you the world, girl. What can you do for me? We can take a vacation, go somewhere in the country. Turn the radio on, hear my song sing. My favorite song sing. Slept through the future, missed it, it was yesterday. So we're right back where we started. She's still trying to get away. Girl, you're wasting my time, and I am wasting your time. But that's okay. $5 Pony Rides. Tak pięknie drugą godzinę audycji Dobrego Dnia rozpoczyna nam Mac Miller. Już nieobecny od kilku lat, ale jednak pozostawił po sobie nagrania wcześniej niepublikowane, które w końcu doczekają się premiery. 17 stycznia ukaże się pośmiertny album Maca Millera. Album, który no właściwie już podobno gdzieś tam krążył po sieci, ale dopiero teraz będzie krążył oficjalnie. A to był zapowiadający tę płytę singiel. A jeśli jesteśmy w temacie płytowych premier, no to właśnie, czas na naszą płytę tygodnia, która premierę miała w miniony piątek, ale my słuchaliśmy jej w Trójce dzień wcześniej, podczas oficjalnego odsłuchu, przedpremierowo. Kto miał okazję być, ten wie, ten już jest chociaż trochę osłuchany. Kto nie był, teraz ma okazję trochę ponadrabiać, bo fragmentu wspólnie posłuchamy. A mowa oczywiście o albumie The Human Fear grupy Franz Ferdinand.

pragnę, że boję się, że spadnę. Ty jesteś Scarlett, a ja jestem Johansson. Kochamy się jak Peter Parker z Mary Jane. To nigdy nie zmieni się i Harry Osborn też już wie, że to Spider-Man zabrał mu słodką Mary Jane. Otwiera oczy, budzi się zielony goblin w jego sercu. Szafy, brudne łachy z Narni, graty, zawalony cały dom. Jestem niemądry jak Goofy, mówią mi, że głupi, a ja chciałbym kochać jak on. Śmieszne koty w internecie są głupoty, nasza mama wbudowała nam dom. Chciałbym cię zobaczyć taką, jaką chciałabyś zobaczyć się. Czy pozwolisz mi na to? Kochamy się jak Peter Parker z Mary Jane. To nigdy nie zmieni się i Harry Osborn też już wie, że to Spider-Man zabrał mu słodką Mary Jane. Otwiera oczy, budzi się zielony goblin w jego sercu. Kochamy się jak Peter Parker z Mary Jane. To nigdy nie zmieni się i Harry Osborn też już wie, że to Spider-Man zabrał mu słodką Mary Jane. Otwiera oczy, budzi się zielony goblin w jego sercu. I mam wrażenie, że trochę za cicho było o tej płycie w minionym roku, a szkoda, bo to naprawdę bardzo fajny solowy album. Album Kaprysy i Iluminacje Patryka Pietrzaka. A to była kompozycja zatytułowana Scarlett Johansson, bądź Johansson. Przyznam szczerze, że wymowa tego nazwiska zawsze pozostanie dla mnie zagadką, ale to jest bez wątpienia świetna aktorka. I tak sobie przypomniałam, że jakiś czas temu zespół Ostatni Dzień Lata nagrał piosenkę wyrażającą miłość do innej znanej aktorki, Lindsay Lohan. A tak brzmi ta piosenka. Za rękę i przytulać. Jest źle, trudno jest się skontaktować z nią. Gorzej, bo nie wiem, czy mnie kocha Lindsay Lohan. Lindsay, odezwij się. Czekam już od kilku lat. Od kilku lat. Lindsay, odwiedź mnie. Pójdziemy razem tam, gdzie dziś chodzę sam. Nieprawda, że najbardziej kocham cię, bo tam jest gdzieś na świecie moja Lindsay Lohan. Ale nie denerwuj się i nie uciekaj mi. Nie wiem, czy mnie kocha i czy chce być moja. Gubię grunt i tracę kontrolę. Brak mi słów, mam tylko jedno w głowie. Gubię grunt, mam tylko jedno w głowie. Brak mi słów. Let's go, let's go.

Wspólnie z moim gościem opowiemy o tym, co zrobić, żeby właściwie jak najdłużej dawał nam powody do radości i szczęścia. Jest kilka czynników, które o tym decydują. Mówi Adam Kiliańczyk, audiofil, kolekcjoner starych zestawów hi-fi i rzecz jasna, meloman. Myślę, że jednym z najważniejszych jest wypoziomowanie naszego gramofonu, bo od niego tak naprawdę zależy praca całego napędu, jak i zawieszenia ramienia. Jeżeli gdzieś będzie jakaś nierówność czy niestabilność, no to przekłada się to na odtwarzanie płyty, całą mechanikę gramofonu, no i ewentualne przyspieszenie zużycia igły. Z pomocą przyjdzie nam podstawowe narzędzie, czyli poziomiczka. Wbrew pozorom, im mniejsza, tym lepiej, bo jest bardziej dokładna. Wypoziomować możemy obudowę ramienia, jak też samo ramię. W niektórych modelach mamy na przykład wbudowaną poziomicę i zarówno może być wbudowana w obudowę gramofonu, jak i w ramię. Może się tak zdarzyć, że nie mamy regulacji, którą dokonujemy za pomocą nóżek, no i wtedy musimy wytężyć nasze szare komórki i zbudować jakąś platformę pod ten gramofon, która umożliwi nam prawidłowe wypoziomowanie naszego sprzętu. Czyli w warunkach super audiofilskich płyta chodnikowa. Płyta chodnikowa, wbrew pozorom, beton oczywiście jest genialnym materiałem, bo jest bardzo gęsty, ciężki, sztywny. Oczywiście każdy róg możemy wypoziomować za pomocą jakichś nóżek, podstawek. Natomiast najważniejsze jest, żebyśmy mieli poziom na środku gramofonu, na środku podstawy. Dla jasności jeszcze raz. Najważniejsze jest, żebyśmy mieli poziom na środku gramofonu, na środku podstawy. Poziom sprawdzimy najważniejszym, jak powiedział Adam, narzędziem, czyli poziomiczką, którą można znaleźć w każdym dobrym salonie muzycznym. Mamy też inną propozycję, łączącą dwie funkcje. Świetnym rozwiązaniem jest, jeżeli mamy docisk gramofonowy z poziomicą u góry. Zatem taki ciężkawy walec dociśnie płytę i jednocześnie wskaże poziom naszego gramofonu. No chyba, że mają Państwo wbudowaną poziomiczkę, to sprawa jest rzecz jasna załatwiona. Kolejną jakże ważną kwestią jest sprawdzanie obrotów i... Przepraszam. I kurz, czyli największy wróg płyt i gramofonu. Ale o tym, jak się z nim rozprawić, opowiemy w przyszłym tygodniu. O tej samej porze, po 10:30, a mówił do Państwa Michał Margański. Getting to my world, everything that's right, it's wrong as an animal, programmed or it's not programmed. There's a gun in the small of my back, an itch that you can't scratch, that takes me all over the world. Gets me thrown around, gets me thrown around. Good. can't preach, the guru can't teach. It's all at my feet, the need to be seen is turning a screen. I find and they keep, they're living my dream. I live on my screen, they're skimming my cream, but they take me off. Around, tak brzmi James Blake w jednej ze swoich najnowszych kompozycji, a ja już sobie wyobrażam, jak znakomicie będzie brzmiał ten utwór na jego koncercie na Offie. Ostatnie ogłoszenia przyniosły wieści o jego obecności na festiwalu, a dzisiaj kolejna porcja ogłoszeń na naszej antenie po 19 w audycji Rotacja. No, zobaczymy. Jeśli mają Państwo jakieś typy, to śmiało. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Możemy się w takie przewidywania około-offowe pobawić. I nie wiem jak Państwo, ale ja bardzo chętnie na którymś z festiwali usłyszałabym w końcu Kamila Piwota i jego świetną płytę Kamrap Pola. Tak, nie jestem fanem rozmawiania. Moje smoldoki takie mocne 2 na 10. Nieodebrane to nie odzwaniam. Jak mam do kogoś dzwonić, liczę, że nie odbierze. To nie dotyczy infolinii. Z nimi chcę pogadać, oni niezbyt gadatliwi. Nie chcę na nich zwalać winy, ale przez to czekanie kiedyś zrobię harakiri. W kosza to bym zagrał 3/4, a budka tepsy by mi zjadła 3 karty. To chyba 3/4. Czekam na linii jak bramkarz przy karnym. Już nie mogę, stary, jestem daleko w kolejce, tak jak książę Harry. I tak czekam zdołowany, no bo zanim się połączy, on się dodzwoni do mamy. Masz dość infolinii, wciśnij 1. Jeśli czekasz pół godziny, wciśnij 2. Wciśnij 3, jeśli zaraz wyjdziesz z siebie. Noż fuck, for English press 9. Masz dość infolinii, wciśnij 1. Jeśli czekasz pół godziny, wciśnij 2. Wciśnij 3, jeśli zaraz wyjdziesz z siebie. Noż fuck, for English press 9. Na na na na na na na na. Pogadajmy o muzyce z infolinii. Sztampa, hała, klapa, dramat. Tak to prawda, jestem dobry w synonimy. Ty, jak mam być cierpliwy, jak mi od godziny męczą jedną melodyjką? Choć czemu im się dziwić? Robię to samo, nagrywając polski hip-hop. Dobra, jaki pomysł na biznes? Jakiś Konrad napisze dla mnie apkę, że telefon gra ci wybraną playlistę, dopóki nie rozpozna połączenia z konsultantem. Wiem, genialne. A czy skomplikowane? Niespecjalnie. Dzwonisz znowu jak internet padnie. To zawsze trochę fajnie jak masz playkę z funkiem. Masz dość infolinii, wciśnij jeden. Jeśli czekasz pół godziny, wciśnij dwa. Wciśnij trzy, jeśli zaraz wyjdziesz z siebie. No szwak, for English plus 9. Masz dość infolinii, wciśnij jeden. Jeśli czekasz pół godziny, wciśnij dwa. Wciśnij trzy, jeśli zaraz wyjdziesz z siebie. No szwak, for English plus 9. Press 9, press 9, press 9, na na na, press 9, press 9, press 9, press 9, na na na, press 9, press 9, press 9, press 9, for English press 9. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Where is my mind? Pytanie od Pixies. Proszę się przyznać, kto śpiewał głośno. Ja tak, na szczęście w uszczelnionym studiu. Na zegarze 14 minut do godziny 11. Fajny film. Nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego wręczono po raz pierwszy w 1969 roku, a pomysłodawczynią tej nagrody była Wiesława Czapińska. Główną ideą założycieli było wyłonienie młodych aktorów, którzy wyróżniają się wybitną indywidualnością. Już 28 stycznia poznamy kolejnych laureatów nagrody. Wśród nominowanych jest aktorka Sandra Drzymalska za rolę w filmie Simona Kossak, a z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Pierwsza nominacja do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, to ważne dla Ciebie wśród już tak wielu nagród, które w życiu miałaś okazję odebrać? No na pewno jest to jakieś tak dla mnie duże wyróżnienie i wspaniałe jest to, że mogę się znaleźć wśród młodych aktorów i aktorek tak utalentowanych. No myślę, że to dlatego jest dla mnie dość specjalne, bo mogę się znaleźć w grupie osób, których bardzo lubię, bardzo cenię. Myślę, że są wspaniałymi aktorami i myślę, że to jest najprzyjemniejsze w tej nominacji. Taka dosyć niezwykła sytuacja polega na tym, że oto aż trójka młodych aktorów jest w tym roku nominowana, którzy wystąpili w filmie Biała Odwaga. Ty akurat jako ta trzecia jesteś nominowana za inną rolę, oczywiście to Simona Kossak, no ale towarzystwo bardzo ci dobrze znane z planu. Bardzo dobrze i cieszę się i z powodu Julka Świeżewskiego i z powodu Filipa Pławiaka. Uważam, że te obie role są piękne, a praca z nimi na planie to jest niezwykła przyjemność. Jakbym mogła, to chciałam z nimi pracować dość często, więc bardzo się cieszę też z ich powodu. Wróćmy jeszcze do Simony Kossak. Wiele osób już ten film zna. Z jakimi ty zostałaś wspomnieniami po tej pracy? Praca ze zwierzętami to było jedno z najmilszych doświadczeń w moim życiu, najprzyjemniejszych, takich filmowych. Ponieważ rzeczywiście zwierzęta, sarny, dziki, kruki, psy i wiele, wiele innych zwierząt, które pojawiło się u nas na planie, mają niesamowitą energię i wprowadzają człowieka w jakiś taki trans, gdzie można wypocząć i się zrelaksować. Ponieważ one cię nie oceniają i ja też miałam duże szczęście, że te sarny bardzo szybko mnie zaakceptowały, więc to był jakiś taki piękny proces. Jestem za niego wdzięczna bardzo. Mówimy o zwierzętach, ale oczywiście najważniejsza jest tytułowa bohaterka, którą zagrałaś. Kiedyś ci to już mówiłem, znałem Simonę Kossak i bardzo się ucieszyłem, że to ty właśnie ją grasz. Coś jednak macie, jakieś pierwiastki podobne i myślę, że w trakcie tych przygotowań też być może je w sobie odkryłaś, tak było? Tak, na pewno my mamy taką potrzebę z Simoną, jak to źle nie zabrzmi, życia na własnych zasadach jakoś i nie robieniu niczego wbrew sobie, a wręcz podążaniu za sercem i to, co jest nam bliskie. I mamy jakiś taki maleńki bunt, też dużą potrzebę chyba bycia wolnym. Wspomnieliśmy o dwójce nominowanych, ale są jeszcze dwie osoby, jest jeszcze dwójka aktorów, więc powiedzmy o kolejnych, jak się czujesz w takim towarzystwie? No fantastycznie, ponieważ ja uważam, że to są naprawdę wspaniali aktorzy i wydaje mi się, że z takimi aktorami, z którymi mam zaszczyt być nominowana, myślę, że to kino polskie naprawdę może świetnie wyglądać, bo ja uważam, że są niezwykle utalentowani i wrażliwi ludzie, którzy są też bardzo blisko siebie, więc bardzo im wszystkim kibicuję. Ta pozostała dwójka to Michalina Olszańska i Jędrzej Hycnar. A czy ważne dla Was, młodych aktorów, czy ważny ciągle jest patron tej nagrody? Czy ciągle te role Zbigniewa Cybulskiego, no już sprzed tak wielu lat, są żywe? Wydaje mi się, że on jest taką ikoną buntu i właśnie wolności. Czegoś, co jest właśnie też patronem młodości. Wydaje mi się i to chyba przyświeca tej nagrodzie. To kiedy najbliższa Twoja kolejna kinowa premiera? Nie mogę powiedzieć, ale mam nadzieję, że niedługo. Sandra Drzymalska. Nie tylko nominowana do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, ale także do paszportów polityki, których rozdanie przypominam już dzisiaj wieczorem. Oprócz Sandry w gronie nominowanych są także Jakub Różyło i Kamila Tarabura. No to czekamy na rozstrzygnięcie. Back to 74. Zespół Jungle umilił nam prawie 3 minuty trójkowej anteny. To jest taki zespół, którego brzmienie zawsze przynosi ze sobą lato, nawet wtedy, kiedy na zewnątrz jest bardzo mroźna zima. 8 minut, tak, zostało nam do godziny 11. Za moment serwis trójki, potem dobrego dnia, część trzecia, ale zanim to będziemy się bujać i znowu wyznawać miłość, a właściwie uczyni to Sade, Your Love is King. Your love is king, crown you in my heart. Your love is king, no one need to part. Your kisses ring społeczne. Jestem Marie Noela i żyję w Republice Środkowoafrykańskiej. Jeszcze rok temu byłam niewidoma, a u nas ślepota oznacza głód. Lekarze z Polski przywrócili mi wzrok. Dziś wiem, że tamtego dnia narodziłam się na nowo. Polscy wolontariusze ratują życie ludzi w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć. Wejdź na www.redemptorismisio.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian,